kwiatek przeskoczyła obca szybka. Pewną sylwestrową noc taka była z niej dziwka. Ten drugi miał samochód, całą pracę gość zadbany, a ten porzucony jeleń nie miał nic, był przegrany. Na nic mu się zdały prośby o następną szansę. Znajomość z jego kumplem była dla niej awansem. Do byłego z dystansem, do obecnego z romansem. Zapinana po cichaczu w samochodzie za miastem. Jaka była porządna, według siebie rozsądna. Po koledżu bardzo zdolna i niesłychanie skromna. Z wyjebaną jedynką, którą imitował włos. Kiedyś zrobiłem z nią kios i patrzyłem jak się wozi. Nie chciałem sobie zaszkodzić, więc trzymałem też jej stronę. Do momentu, gdy spostrzegłem jej apetyt na mamonę. Ona miała to po matce, po każdej nowej schadce. Przeżywała każdy bankiet, to że była na randce. Zarzekała się, że kocha i że dba o reputację. Tylko facet jej się znudził, tak jakby znalazł się w pułapce. Na łeb spadły jego akcje, bo pojawił się ten nowy. Miał stragan, warzywniaka, dużo pił, był odlotowy. I samochód miał nowy, w myślu teraz się rucha. Bo i tak ten, z którym była, rozbił swego malucha. Coś podpatrzył, podsłuchał i pogodził się z faktem. I nawet z tym koleżką, co puściła go kantem. W pewną noc sylwestrową zaczyna robić się niezdrowo. Już się obaj pożegnali ze swoją drugą połową. A ona już tu nie mieszka. Parę razy przyjechała, z tym typkiem od malucha się na nowo spotykała. No i jak się zachowała? Standardowo dupy dała. Z szuszwolem to na środkach za granicy robił sałat. On to Dorobkiewicz, tylko z tobą mi jak w niebie. Gdybyś miał tyle co on, nie odeszłaby od ciebie. I na ślubnym kobiercu przysięgała zapylona. Nie wiedziała przez kogo, jedno zdążyła wyskrobać. Za pieniądze pożyczone od domniemanego sprawcy. Nie mogła se pozwolić na nieprzemyślaną akcję. Całe życie wakacje, znów idzie na kurwa mać. Wszystko dałby jej Gawliński, a ja tylko chujem w twarz. O sobie nic nie powiem, kto ma wiedzieć, to wie. Po dzień dziś żałuję, że zobaczyłem cię. O sobie nic nie powiem, kto ma wiedzieć, to wie. Po dzień dziś żałuję, że zobaczyłem cię. O sobie nic nie powiem, kto ma wiedzieć, to wie. Po dzień dziś żałuję, że zobaczyłem cię. O sobie nic nie powiem, kto ma wiedzieć, to wie. Po dzień dziś żałuję, że zobaczyłem cię. On wybrał, chciał tej zmiany, swoją panną przyjarany. Restauracje, szampany, chociaż źle sytuowany. To stół szerokie plany, zawsze razem będziemy i razem zamieszkamy, przecież jest nam tak dobrze. Było do momentu, kiedy ona nie zaszła w ciążę, a chciała jeszcze w życiu se poszaleć mało lata. Zawsze radą służył tata, to jego kochana córka. Dobry dom, hajs, komórka i jak najlepsze studia. Jej ekipa raczej nudna, panie fety i techniawki. Za to jej nowy chłopak chodził z nią na randki. Te śniadania do łóżka, które codziennie serwował, wszystkim imponował. Chłopak z nizin społecznych, dzielnic niebezpiecznych. Taki elit, wróg odwieczny, który postanowił, że od dzisiaj zwiąże się z księżniczką. Niezbyt śliczną, nieważne, miłość to uczucie ślepe. Wtedy tylko ja wiedziałem, że przy niej zaliczy glebę. Wystawiony na próby, widać, że mu zależało. Zdobył wykształcenie, którego większość nie miało. Posada u teścia, dach nad głową i koryto. Zalegalizuj związek z naszą córą i to wszystko, żeby wstydu nie było. Taka młoda i bez ślubu, a mały dzieciak w brzuchu. Co powiemy na salonach, gdy ktoś spyta, zawoła. Trzeba przecież twarz zachować. Kto ma wiedzieć, to wie. Kto ma wiedzieć, to wie. Czar prysnął jeszcze szybciej, niż się tego spodziewałem. Rozpieszczona młoda mama nie potrafi się odnaleźć. Przy dziecku jak za karę, na fochu i z żalem, że jej życiowy wybranek nie spełnił jej zachcianek. W ulewu na to miał szlaban, w chacie podnosił się raban. Za nią stanęła rodzinka, więc odchodził, potem wracał. Presja, argumenty, wszystko dla dobra małego. Kiedyś nie wytrzymał tego, odbił i to najdłużej. Ja myślałem, że się wkurzę, gdy w rękawę nam płakała. Że nie chciała, kochała, jak to zmienić nie wiedziała. Niepoprawny w jej mniemaniu, na ich utrzymaniu. Przy każdym spotkaniu wszczynał awantury. Ten jego brak kultury, gdy z przyjacielem w żartach powiedziała, że ma farta, że wszystkiego jest warta. Pod przykrywką aerobik, na kawkę z frajerem chodzi. W czasie, gdy on zapierdalał kolejną część nadgodzin, to kolejny konflikt rodzi. Chłopak daje ze z nią spokój, zmarnowanych lat 5. Wolny plak po tym wyroku, wraca syn marnotrawny. Stare śmieci, rodzina, odnawianie znajomości, które zniszczyła dziewczyna. To co lubi, zaczyna. Odrzuci się.